بیٹے بیٹے باپا جان، جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس کا جواب ہے کہ عورتوں کو جہاں اور بہت ساری نعمتیں ملیں گی، وہاں اس نعمت سے بھی محروم نہیں رکھا جائے گا، اسے حوروں کا سردار بنایا جائے گا. اور میاں بیوی انشاءاللہ عز و جل جنت میں بھی اکٹھے رہیں گے، جبکہ ظاہر ہے دونوں کا ایمان پر خاتمہ ہوا، اور دونوں ایمان پر خاتمہ ہو تو کبھی نہ کبھی جنت تو جانا ہی، اگر بالفرض کسی کو گناہ کی سزا ملی تو. کہ کچھ مسلمان تو جہنم میں ضرور جائیں گے معاذ اللہ، بلکہ جنت میں اگرچہ باپ دادا کے درجے بلند ہوں تو بھی ان کی خوشی کے لیے ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دی جائے گی، اور اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے اس اولاد کو بھی وہ درجہ عطا فرمائے گا. چنانچہ پارہ 27 سورۃ الطور کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ربانی ہے عز و جل، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم الحقنا بهم ذریتهم. ترجمہ کنزول ایمان، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.